się. Jest czwarta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to znaczy i czas najwyższy, że trzeba powiedzieć dzień dobry, bo godzina czwarta to jest moment, w którym rozpoczyna się Coś mi świta, ta audycja, która jest taką rozgrzewką. Przed porannym zapraszamy do trójki. Między czwartą a szóstą słyszymy się. Z tej strony Radek Nałęcz, dzisiaj również Beata Wolska, która program realizuje. 23 dzień października, czyli środa, 297 dzień 2024 roku. Do końca roku zostały 69 dni zostało, więc czas coraz mniej. Być może ktoś już robi jakieś wstępne deklaracje odnośnie sylwestrowej nocy, a może nie. Może jeszcze trochę czasu jest faktycznie i nie ma sensu się jakoś tak bardzo mocno nastawiać i dorzucać sobie obowiązków. Tym bardziej, że dzisiaj między innymi słowo handra pojawi się w ramach naszego porannego spotkania, ale to pewnie po godzinie piątej postaramy się z nią zmierzyć. Bartłomiej, German, Gracjan, Ignacy, Jan, Małogost, Marlena i Roman, a także Seweryn świętują dzisiaj swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki. O 7.14 słońce wzejdzie, a zachód słońca planowany jest na 17.26. No i dzisiaj znów przyjemnie temperaturowo. Może nie 20 stopni, ale 16. Tyle na południowym wschodzie. Szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Na razie rozpoczynamy nasze spotkanie od strachów na lachy. Dzień dobry, kocham cię. Coś mi świta. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie. Czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Dzień dobry. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami. Rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana. Móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry. Kocham cię. Już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry. Kocham cię. Nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, dobry, kocham cię. Podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię. To zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry, dobry, kocham cię. original. I can claim the dreamer from the dream. Make you feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Stitching for the faces. Minut po godzinie czwartej, Fontaines DC i Favorite to już za nami. 9 minut po czwartej, czas, żeby sprawdzić prognozę pogody. W środę zachmurzenie duże z postępującymi z północy większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. To nas czeka. Początkowo miejscami na południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Na to też trzeba się przygotować. Przypominamy, na południowym wschodzie popada. A na termometrach od 12 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie. Obszary podgórskie tutaj tradycyjnie chłodniej, od 10 do 12. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami dość porywisty, na północnym wschodzie oraz miejscami nad morzem także porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hektopaskali, no i przewiduje się spadek, a potem wzrost ciśnienia, czyli trochę taki ciśnieniowy rollercoaster nam się kroi, więc może to wpływać na nasze samopoczucie. Albo kawa, albo herbata, albo coś innego może faktycznie wpłynąć na poprawę tego nastroju, no ale przede wszystkim dużo słońca. A tego słońca coraz mniej, bo przypominamy, że wschód słońca o 7.14, a o 17.26 słońce zajdzie. Trzeba się przygotować, że do końca roku niestety ten czas ze słońcem będzie skutecznie skracany, no ale chyba jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, że jesień i za chwilę zima. 23 dzień października w kalendarzu, przypominamy, Sia i Chandelier, to coś na poprawę humoru już teraz. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Bring up my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Turn back till I lose down. Waszych twarz. ciałem i w sobie to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach, ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Odtąd nikt dłużej niż to jest potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Coś mi świta w sieci. Czas na spotkanie z portalami, o czym pisze m.in. Wirtualna Polska. Kolejny raz portal wraca do spotkania czwórki w Berlinie. Tak mówi się o tym, co wydarzyło się niedawno. Biuro kanclerza ucina temat. To też odpowiedź na pytania dziennikarzy Wirtualnej Polski. Brak przedstawiciela Polski na pożegnalnym spotkaniu Joe Bidena w Berlinie wywołał ożywioną debatę w Polsce, ale również w Niemczech. Sprawę po raz kolejny we wtorek komentował szef MSZ Radosław Sikorski. Pytanie w tej kwestii również portal wysłał do biura kanclerza Niemiec. Przypominamy, w piątek w Berlinie odbyło się spotkanie przywódców USA, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. Tematem była Ukraina. Dla Polski zabrakło miejsca przy stole. Nie było też reprezentanta innego państwa unijnego, ani także natowskiego wschodu. Dla Bidena była to prawdopodobnie ostatnia podróż do Europy w roli prezydenta USA. Za 2 tygodnie Amerykanie przecież pójdą do urn i wybiorą nową głowę państwa. Ustępujący przywódca chciał zatem wykorzystać okazję, żeby podziękować Scholzowi za pomoc w realizacji wielkiej wymiany więźniów z Rosją. A tematem przewodnim, przypominamy, była jednak kwestia Ukrainy. Brak Polski, a szerzej przedstawiciela Europy Środkowo-Wschodniej, czy też wschodniej flanki NATO, wywołał szeroką dyskusję po obu stronach Odry. Spotkanie takie jak to w Berlinie byłoby idealną okazją do pokazania, że odpowiedzialność za Europę jest wspólna. zwłaszcza kiedy przyjeżdża amerykański prezydent. Europa nie może mówić bez Polski, inaczej zabraknie bardzo ważnego czynnika, którego nie da się zastąpić nikim innym. Tak stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską niemiecki dyplomata Knut Abraham, obecnie poseł do Bundestagu z ramienia CDU. A we wtorek wieczorem raz jeszcze do sprawy odniósł się Radosław Sikorski, który starał się bagatelizować nieobecność Polski na spotkaniu. Bez przesady, to była na chybcika zrobione spotkanie. Potem, jak nie udało się spotkać w Ramstein, bo w USA był huragan. Tak odpowiedział szef polskiego MSZ. Niemiecki rząd komentuje. Dziennikarze, tak jak mówiłem, zwrócili się z pytaniem o komentarz w tej sprawie, w sprawie braku zaproszenia dla Polski do niemieckiego rządu. To właśnie kanclerz Scholz występował w roli gospodarza i to on ponosi wszystkie pozytywne i negatywne konsekwencje i skuteczność tego typu spotkań. Jak zauważył w poniedziałek rzecznik polskiego rządu MSZ Paweł Wroński, niemiecki rząd jest w stałym dialogu z Polską, zapewniła lakonicznie rzeczniczka niemieckiego rządu. Nie komentujemy doniesień wykraczających poza ten temat. Więcej szczegółów na portalu Wirtualna Polska również w tej sprawie można znaleźć. Rosja zhakowała całą Gruzję. To są wstrząsające doniesienia Bloomberga, o których pisze dzisiaj Onet. W latach 2017-2020 Rosja zhakowała prawie wszystkie agencje rządowe oraz największe firmy w Gruzji. Podaje Bloomberg, wśród instytucji zinfiltrowanych przez rosyjskich hakerów było m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, Bank Narodowy i najwięksi dostawcy energii i usług telekomunikacyjnych. O, to tylko pokazuje skalę działań nie tylko tych konwencjonalnych, ale również niekonwencjonalnych, także wchodzących w świat wirtualny. I jeszcze jeden artykuł, tym razem Business Insider. Polska gospodarka w pierwszej dwudziestce świata. Prognoza mówi, kiedy to nastąpi. O tym można przeczytać na łamach portalu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swoje najnowsze prognozy wzrostu gospodarki światowej. Wynika z nich, że przewaga USA nad Chinami utrzyma się przynajmniej do końca dekady. A co z Polską? Do USA dzielą nas lata świetne, ale jest już perspektywa przegonienia Szwajcarii. I o tym na łamach Business Insidera można przeczytać. 21 minut po czwartej. Coś mi świta w Trójce. Przed nami już teraz Palmy i Serca Origami. Wydłużyło się by digging an almighty hole. And thought our boots, we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned. And we're blocking out the sun. That's all around me, and I can't stop the ringing in your ears. When everything we love becomes a picture of a simulation, it wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I become a cold reactor. So dark a supermarket, some of us stayed in the pit, because it felt so comfortable to dwell below. Everything, Cold Reactor to już za nami. 28 minut po godzinie 4:00 i coś mi świta w Trójce i zgodnie z tradycją zaglądamy do kalendarium. W pierwszej kolejności wydarzenia w Polsce i na świecie. Rok 1707, czyli od XVIII wieku zaczynamy, ale tego dnia 23 października po raz pierwszy zebrał się brytyjski parlament. W 1888 roku zbudowano amerykański transatlantyk SS City of Paris, a w 1929 roku, to już wydarzenie krajowe, w Staruni, w ówczesnym województwie stanisławowskim, znaleziono jedyny na świecie kompletny egzemplarz wymarłego nosorożca włochatego z epoki pleistocenu. Rok 1941, premiera amerykańskiego filmu animowanego Dumbo w reżyserii Bena Sharpstina i produkcji Walta Disneya, to się odbyło. A w 1950 roku na ulicę Warszawy wyjechały pierwsze miejskie taksówki. Mamy jeszcze jedną datę z kategorii popkultura. 23 dzień października, premiera filmu Światła Rampy w reżyserii Charlesa Chaplina miało miejsce. Ta premiera w 1952 roku. W 1971 ogłoszono wyroki w procesie przywódców antykomunistycznej organizacji Ruch, a w 1984 roku zatrzymano sprawców uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. 87 rok, 23 dzień października, utworzono przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze, a w 1989 roku odbyła się premiera filmu Stan posiadania w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Mamy jeszcze trzy wydarzenia, o których chciałem powiedzieć. W 1989 roku ukazało się pierwsze wydanie hiszpańskiego dziennika El Mundo, to po pierwsze. Po drugie, w 2000 roku powstała oficjalna lista sprzedaży Związku Producentów Audio-Wideo, czyli OLIS. A trzecia data to 2001 rok, premiera iPoda, czyli takiego gadżetu, który zmienił świat muzyki. To też wydarzyło się 23 października. 4:30 na zegarze, Virtual Insanity i Jamiroquai. Jamiroquai w radiu. Już teraz. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us. Coś mi świta. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko. Odmienić szare dni. Rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc. Paszportom miało zabraknąć stron. Ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być. Rzucić się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym. Nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde. To zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel. Włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki. Fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być. Rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym. Nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Miałeś to ze mną bycie i Rubens. 39 minut po czwartej. Zaczynamy część muzyczną w kalendarium. 23 października w 1934 roku urodził się Jan Borkowski, czyli Jan Narkiewicz Jotko, dziennikarz muzyczny, producent nagrań i koncertów radiowych, wieloletni pracownik Polskiego Radia w latach 1972-2002. Prowadził między innymi audycję 3 kwadranse jazzu w programie trzecim Polskiego Radia, a odszedł 27 sierpnia w 2021 roku w wieku 86 lat. 23 dzień października i rok 1949 urodził się Michael Barston, gitarzysta zespołu Motorhead w latach 1984-95. Prowadził także karierę solową. To kolejna rocznica urodzin Michaela Barstona, ponieważ odszedł 9 lipca w 2011 roku w wieku 61 lat. Mamy jeszcze jedną datę, jeszcze jedne urodziny. Rok 1959, Weird Al Yankovic, to jest Alfred Matthew Yankovic, czyli parodysta piosenek. Urodził się właśnie wtedy ten artysta, który jeszcze przed czasami internetowymi starał się podbić świat swoimi humorystycznymi kompozycjami, przeróbkami znanych przebojów. No to teraz próbka możliwości, próbka talentu Weirda Ola Jankowicza, Like a Surgeon. Somehow I made it through. I'm just an intern, I still make a mistake or two. I was last in my class.

Morciba i Enjoy the Ride, czyli piosenka z 2008 roku, no bo to był szósty studyjny album brytyjskiej formacji trip-hopowej Morciba, wydany właśnie 4 lutego w 2008 roku, Dive Deep, no i tam ta piosenka się znalazła. Warto dodać, że jest to drugi album nagrany bez udziału głównej piosenkarki zespołu Sky Edwards, która opuściła zespół w 2003 roku, ale na szczęście w 2006 wróciła do formacji, no i formacja Morciba cały czas funkcjonuje. Za 3 minuty 5. Może to prawie nic, jak zapach.